یک شاخ گل، برنامه شماره 19، ابیات از سعدی شاعر قرن هفتم، آهنگ از برنامه گلهای صحرایی، گوینده روشنک. وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را، ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را. شایسته دمی باشد، ترک سر خود گفتن زیبا قدمی باشد. رقص از سر ما بیرون امروز نخواهد شد، رقص از سر ما بیرون امروز نخواهد شد، که این مطرب ما یک دم خاموش نمی باشد. Thank you. هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. گل و بانگ نای برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.